بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. 8. سورة الأنفال. Enfal suresi 75 ayettir. 30 ila 36. ayetler Mekke'de, diğerleri Medine'de inmiştir. Enfal ziyade manasına gelen nefil kelimesinin çoğuludur. İslam dinini savunmak için yapılan savaşlarda elde edilen sevaba ek olarak da alınan ganimet malına da nefil denilmiştir. Surenin birinci ayetinde savaştan elde edilen ganimetlerin Allah ve Resulüne ait olduğu ifade edildiği için sureye bu ad verilmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Sana savaş ganimetini soruyorlar. De ki, ganimetler Allah ve Peygamber'e aittir. O halde siz gerçek müminler iseniz Allah'tan korkun, aranızı düzeltin, Allah ve Resulüne itaat edin. Ganimetlerin Allah'a ait olması demek, savaşta alınan mal ve mülkün İslam devletine ait olması demektir. Müminler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir. Onlar namazlarını dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için Rableri katında nice dereceler, bağışlanma ve tükenmez bir rızık vardır. Bedir Savaşı'na çıkarken Müslümanların bir kısmı huzursuz idiler. Bazıları da ganimetlerin bölüştürülmesinde hoşnutsuzluk gösterdiler. Allah Teala onların bu durumunu öncekilerin hoşnutsuzluk durumlarına teşbih ederek şöyle: Kama ahrajaka rabbuka min baytika bil haqqi ve inna fariqan minel mu'minina lekarihun يجادلونك في الحق بعدما تبين يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون Onların bu hali müminlerden bir grup kesinlikle istemediği halde Rabbinin seni evinden hak uğruna çıkardığı zamanki halleri gibidir. Hak ortaya çıktıktan sonra sanki gözleri göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi cihat hususunda seninle tartışıyorlardı. Hicretin ikinci yılında Mekke müşrikleri Ebu Süfyan'ın başkanlığında bir ticaret kervanı Şam'a gönderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kervanın dönüşünü haber alınca daha önce kendilerini yurtlarından çıkarmış olan Kureyş'in bu kervanını vurmak istedi ve 300'den fazla arkadaşıyla yola çıktı. Fakat durumdan haberdar olan Ebu Süfyan bir taraftan kervanı kurtarmaları için Kureyş'e haber göndermiş, diğer taraftan da yolunu değiştirerek kervanı kurtarmıştı. Müşrikler 1000 kişilik bir ordu ile yola çıktılar. Müslümanlar artık kervanla değil Kureyş'in cengaverleri ile karşılaşacaklardı. Ashab'tan bir kısmı biz kervanı yakalamak için çıktık. Böyle bir savaşa hazırlıklı değiliz diyerek çekingenlik gösteriyorlardı. Neticede savaşma hususunda ittifak ettiler ve gerçekten de zafer Müslümanların oldu. Hatırlayın ki Allah size iki taifeden, kervandan veya Kureyş ordusundan birinin sizin olduğunu vaat ediyordu. Siz de kuvvetsiz olanı, kervanın sizin olmasını istiyordunuz. Oysa ki Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve Kureyş ordusunu yok ederek kafirlerin ardını kesmek istiyordu. Bunlar günahkarlar istemeseler de hakkı gerçekleştirmek ve batılı ortadan kaldırmak içindi. ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ ثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان Hatırlayın ki siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da ben peşi peşine gelen 1000 melek ile size yardım edeceğim diyerek duanızı kabul buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi arkadaşlarının azlığını, müşriklerin de çokluğunu görünce kıbleye yönelerek iki elini uzattı ve şöyle dua etti. Allah'ım bana verdiğin sözü yerine getir. Allah'ım bu cemaati helak edersen artık yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı devamlı olarak okudu. Allah Teala da onun duasını kabul ederek 1000 melek ile yardım etti. İşte yukarıdaki ayette buna işaret edilmektedir. Allah bunu meleklerle yardımı sadece bizde olsun ve onunla kalbiniz yatışsın diye yapmıştı. Zaten yardım yalnız Allah tarafındandır. Çünkü Allah mutlak galiptir, yegane hüküm ve hikmet sahibidir. O zaman katından bir güven olmak üzere sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi temizlemek, şeytanın pisliğini verdiği vesveseyi sizden gidermek, kalplerinizi birbirine bağlamak ve savaşta sebat ettirmek için üzerinize gökten bir su yağmur indiriyordu. Kureyş ordusu daha önce gelip Bedir kuyusu çevresinde yerleşmişti. İslam mücahitleri ise susuzdu. Aynı zamanda tuttukları mevkii de çok kumluk olduğundan serbestçe harekete imkan vermiyordu. Yağan yağmur hem onların kalplerindeki bazı vesveseleri giderdi, morallerini yükseltti hem de su ihtiyaçlarını karşıladı. Ayrıca kumluk bir yer olan savaş alanını pekiştirdi. Hani Rabbim meleklere muhakkak ben sizinle beraberim. Haydi iman edenlere destek olun. Ben kafirlerin yüreğine korku salacağım. Vurun boyunlarına, vurun onların bütün parmaklarına diye vahyediyor. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

düşmanlığa dönerseniz biz de ona yardıma döneriz. Topluluğunuz çok bile olsa sizden hiçbir şeyi savamaz. Çünkü Allah müminlerle beraberdir. Ya İşitmedikleri halde eşittik diyenler gibi de olmayın. Şüphesiz Allah katında hayvanların en kötüsü düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. Allah onlarda bir hayır görseydi elbette onlara eşittirirdi. Fakat eşittirseydi bile yine onlar yüz çevirerek dönerlerdi. Bu ayetler Allah Resulü'nün sözlerini eşitip de ehemmiyet vermeyen kimselere ihtardır. Bunlar zahirde eşittiklerini gerçek manada eşitmedikleri için söz anlamayan sağır ve dilsiz hayvanlara benzetilmişlerdir. Bunlarda hayır istidadı yoktur. Eğer hayra kabiliyetleri olsaydı Allah onlara sözlerinin gerçek manasını eşittirirdi. Ey insanlar! Hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah ve Resulüne uyun ve bilin ki Allah kişi ile onun kalbi arasına girer ve siz mutlaka onun huzurunda toplanacaksınız. İnsanlara hayat verecek şey Allah ve Resulünün emir ve yasaklarıdır. Şüphesiz ki onun her emrinde bir hikmet ve hayat vardır. Onun için ondan gelen her emri kabullenmek ve yerine getirmek gerekir. Ayette Allah kişi ile kalbi arasına girer buyuruyor. Bu durumu tasvirden aciziz. Ancak başka bir ayette biz insanlara şah damarından daha yakınız buyurulmuştur. Allah insanın kabiliyetine göre kalbini dilediği tarafa çevirir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dua ederdi. Ey kalpleri çeviren Allah, benim kalbimi senin dininin üzerinde sabit kıl. Bir de öyle bir fitneden kaçının ki o, içinizden sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz, umuma sirayet ve hepsini perişan eder. Biliniz ki Allah'ın azabı şiddetlidir. وَذْكُرُوا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ اَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسِ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ طيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم İnsanların sizi kapıp götürmesinden korkuyordunuz da şükredesiniz diye Allah size yer, yurt verdi. Yardımıyla sizi destekledi ve size temizinden rızıklar verdi. Ey iman edenler! Allah'a ve peygambere hainlik etmeyin. Sonra bile bile kendi emanetlerinize hainlik etmiş olursunuz. Medine'de bir Yahudi kabilesi olan Kureyze oğulları bir savaşta peygamberle daha önce yapmış oldukları anlaşmayı bozarak müttefik müşrik ordularına yardım ettiler. Müşrik Arap orduları çekilip gittikten sonra Resulullah onların kalelerini kuşattı. Barış isteklerini de reddetti. Yalnız seçecekleri bir hakemin vereceği hükme razı olacağını bildirdi. Yahudiler de haham olarak Sa'd'ı seçtiler. Sonra da Sa'd'ın vereceği hüküm hakkında bir fikir edinmek üzere Ebu Lübabe ile konuşmak istediler. Ebu Lübabe gitti. Sa'd'ın hükmünün ne olacağını ona sordular. O da Yahudilerin kesileceğine işaret olarak boğazını gösterdi. İşte yukarıdaki ayet Ebu Lübabe'nin bu davranışına işaret ederek onu kınamaktadır. Bunun üzerine Ebu Lübabe kendisini mescidin direğine bağlayıp ölünceye kadar ya da Allah tarafından affedilinceye kadar yiyip içmeyeceğine dair yemin etti. 7 gün sonra bayılıp düştü. Bunun üzerine affedildiğine dair bir ayet. Biliniz ki mallarınız ve evlatlarınız, çocuklarınız birer imtihan sebebidir ve büyük mükafat Allah'ın katındadır. Ey iman edenler! Eğer Allah'tan korkarsanız, O size iyi ile kötüyü ayırt edecek bir anlayış verir. Suçlarınızı örter ve sizi bağışlar. Çünkü Allah büyük lütuf sahibidir. Ve iz yemkuru bikellezine keferu li yusbituke ev yaktuluke ev yuhricuk ve yemkuruna ve yemkurullah vallahu وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما Hatırla ki kafirler seni tutup bağlamaları veya öldürmeleri yahut da seni yurdundan çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar sana tuzak kurarlarken Allah da onlara tuzak kuruyordu. Çünkü Allah tuzak kuranların en iyisidir. Onlara ayetlerimiz okunduğu zaman dediler ki, evet işittik. İstesek biz de bunun benzerini elbette söyleyebiliriz. Bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. Hani o kafirler bir zamanda, ey Allah'ım, eğer bu kitap senin katından gelmiş de bir gerçekse üzerimize gökten taş yağdır. Yahut da bize elem verici bir azap getir demişlerdi. Halbuki sen onların içindeyken Allah onlara azap edecek değildir. Ve onlar mağfiret dilerken de Allah onlara azap edici değildir. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ Onlar Mescid-i Haram'ın mütevellileri olmadıkları halde müminleri oradan geri çevirirlerken Allah onlara ne diye azap etmeyecek? Oranın mütevellileri takva sahiplerinden başkaları değildir. Fakat onların çoğu bunu bilmez. Onların Beytullah yanındaki duaları da ıslık çalmak ve el sıkmaktan başka bir şey değildir. Ey kafirler! İnkar etmekte olduğunuz şeylerden ötürü şimdi azabı tadın. Rivayet edildiğine göre müşriklerin bazı erkek ve kadınları Beytullah'ı çıplak olarak tavaf ediyorlardı. Tavaf esnasında parmaklarını birbirine kenetleyip ağızlarına götürür ıslık çalırlardı. Bir taraftan da ellerini çırpıyorlardı. Bu da iddialarına göre onların duasıydı. İşte yukarıdaki ayet müşriklerin bu durumlarına işaret etmektedir. Şüphesiz ki inkar edenler mallarını, insanları Allah yolundan alıkoymak için harcıyorlar. Daha da harcayacaklar. Ama sonunda bu onlara büyük yürek acısı olacak ve en sonunda da mağlup olacaklardır. Kafirlikte ısrar edenler ise cehenneme toplanacaklardır. Bedir ve daha sonraki savaşlarda müşrikler bütün servetlerini ortaya koyarak İslam'ı mağlup etmeye yeltenmişler fakat sonunda hepsi perişan olmuşlardır. لِيَمِيزَ اللّٰهُ الْخَب۪يثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَب۪يثَ بَعْضَهُ عَلَى فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمْ اُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفْ وَاِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ Bu toplama Allah'ın murdarı temizden ayıklaması, mümini kafirden ayırması ve bütün murdarların bir kısmını diğer bir kısmının üstüne koyup hepsini yığarak cehenneme atması içindir. İşte onlar ziyana uğrayanların kendileridir. İnkar edenlere sana düşmanlıktan vazgeçerlerse geçmiş günahlarının bağışlanacağını söyle. Yok, geri dönerlerse kendilerinden öncekilerinin hali gözlerinin önündedir. Fitne ortadan kalkıncaya kadar ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. İnkara son verirlerse şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını çok iyi görür. Eğer imandan yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip ve ne güzel yardımcıdır. Ve alemû ennemâ ganimtüm min şeyin fe enne lillâhi humusehu ve lirrasûli ve lidil kurbâ ve lidil kurbâ vel yetâmâ vel mesâkîni ve ibnis sebîl in kuntum âmentum billâhi ve mâ enzelnâ alâ abdinâ yevmel furkân. Eğer Allah'a ve hak ile batılın ayrıldığı gün, iki ordunun birbiri ile karşılaştığı gün, Bedir Savaşı'nda kulumuza indirdiğimize inanmışsanız, bilin ki ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri Allah'a, Resulüne, onun akrabalarına, yetimlere, yoksullara ve yolcuya ait. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Ayette zikredilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin akrabaları hakkında alimler ihtilaf etmişlerdir. Şafii'ye göre Haşim ve Muttalib oğullarıdır. Bir görüşe göre de sadece Haşim oğullarıdır. Diğer bir görüşe göre zekat almaları helal olmayan akrabalardır. Bir başka görüşe göre ise bütün Kureyş kabilesidir. Savaşta alınan ganimetler beşe bölünür. Beşte biri ayette sayılanlara tahsis edilir. Kalan da savaşa katılan gazilere taksim edilir. Hatırlayın ki Bedir Savaşı'nda siz vadinin yakın kenarında Medine tarafındaydınız. Onlar da uzak kenarında Mekke tarafındaydılar. Kervan da daha aşağıda deniz sahilindeydi. Eğer savaş için sözleşmiş olsaydınız, sözleştiğiniz vakit hususunda ihtilafa düşerdiniz. Fakat Allah gerekli olan emri yerine getirmesi, helak olanın açık bir delille gözüyle gördükten sonra helak olması, yaşayanın da açık bir delille yaşaması için böyle yaptı. Çünkü Allah hakkıyla işitendir, bilendir. İz yürikehumullahu fî menâmike kalîlâ velev erâkehum kesîran lefeşiltum ve letenâza'tum fil emri velâkinnallâhe sellem innehu alîmun bizâlik. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون Hatırlayın ki Allah uykuda sana onları az gösterdi. Eğer onları sana çok gösterseydi elbette çekinecek ve bu iş hakkında münakaşaya girişecektiniz. Fakat Allah Celle Celaluhu sizi bundan kurtardı. Şüphesiz O kalplerin özünü bilir. Allah olacak bir işi yerine getirmek için savaş alanında karşılaştığınız zaman onları sizin gözlerinizde az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Bütün işler Allah'a döner. Ey iman edenler! Herhangi bir topluluk ile karşılaştığınız zaman sebat edin. Ve Allah'ı çok anın ki başarıya eresiniz. Bu ayet-i kerimenin işaretine göre savaş alanında daima Allah'a dua etmek gerekir. Kulları Allah'ı anmaktan alıkoyacak hiçbir şey yoktur. Özellikle sıkıntılı anlarda doğrudan doğruya ona sığınmak gerekir. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله Vallahu şedidül ikab. Allah ve Resulüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin. Sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider. Bir de sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Ayette geçen rih, rüzgar kelimesi kuvvet, yardım ve devlet karşılığında mecaz olarak kullanılmaktadır. Çalım satmak, insanlara gösteriş yapmak ve insanları Allah yolundan alıkoymak için yurtlarından çıkanlar kafirler gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır. Bedir Savaşı'ndan önce Şam'dan dönen ticaret kervanının reisi Ebu Süfyan, Müslümanlardan gelmesi beklenen tehlikeyi atlatınca Kureyş'e ordusuna geri dönmeleri için haber gönderdi. Fakat Ebu Cehil, andolsun ki Bedir'e varıp da orada şaraplarımızı içmedikçe cariyeler karşımızda çalgılar çalıp karşı karşıya söylemedikçe ve yanımızda bulunan Arapları doyurmadıkça geri dönmeyeceğiz dedi. Gerçi Bedir'e gelmekle bir yiğitlik göstermişlerdir. Ancak zafer şarabı yerine ölüm kadehlerini yudumlamışlardır. Cariyeler şarkı söyleme yerine ağlaşmışlardır. Arapların aç karnını doyuracak yerde onlar için acıkmış cehennem çukurlarını doldurdular. İşte bu ayette Allah Teala müminlere onlar gibi olmamayı, takva sahibi olmayı ve Allah'a dayanıp güvenmeyi emretmektedir. Hani şeytan onlara yaptıklarını güzel gösterdi de, bugün insanlardan size galip gelecek kimse yoktur. Şüphesiz ben de sizin yardımcınızım dedi. Fakat iki ordu birbirini görünce ardına döndü ve ben sizden uzağım. Ben sizin görmediklerinizi melekleri görüyorum. Ben Allah'tan korkuyorum. Allah'ın azabı şiddetlidir dedi. اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّهَا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب O zaman münafıklarla kalplerinde hastalık bulunanlar sizin için bunları dinleri aldatmıştır diyorlardı. Halbuki kim Allah'a dayanırsa bilsin ki Allah mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Kendisine güvenen üstün ve galip kılacak O'dur. Yoksa orduların sayı ve teçhizat üstünlüğü değildir. Melekler yüzlerine ve arkalarına vurarak ve tadın yakıcı cehennem azabını diyerek o kafirlerin canlarını alırken onları bir görseydin. İşte bu ellerinizle yaptığınız yüzündendir. Yoksa Allah kullara zulmedici değildir. Bunların gidişatı tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin gidişatı gibidir. Onlar da Allah'ın ayetlerini inkar etmişlerdi de Allah onları günahları sebebiyle yakalamıştı. Allah güçlüdür, onun cezası şiddetlidir. Bismillahirrahmanirrahim. Zalike bi enne Allah lem yekun gayran ni'meten en amaha ala kavmin hatta يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأورثنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون Bu da bir millet kendilerinde bulunanı güzel ahlak ve meziyetleri değiştirinceye kadar Allah'ın onlara verdiği nimeti değiştirmeyeceğinden dolayıdır. Gerçekten Allah işitendir, bilendir. Evet, bunların durumu Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin durumuna benzer. Onlar Rablerinin ayetlerini yalanlamışlar idi. Biz de onları günahlarından ötürü helak etmiştik. Ve Firavun ailesini denizde boğmuştuk. Hepsi de zalimler idiler. Allah katında yürüyen canlıların en kötüsü kafir olanlardır. Çünkü onlar iman etmezler. Onlar kendileriyle antlaşma yaptığın sonra da her defasında hiç çekinmeden ahitlerini bozan kimselerdir. Bunlar Kurayza oğulları olarak tanınan Yahudi kabilesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlarla aleyhinde hareket etmemek üzere antlaşma yaptığı halde müşriklere silah yardımında bulundular. Sonra unuttuk diyerek de özür dilediler. Tekrar anlaşma yapıldı. Yine bozup Hendek Savaşı'nda müşriklere yardım ettiler. Nihayet Kâb ibn-i Eşref Mekke'ye giderek Müslümanlar aleyhinde Mekkelilerle ittifak yaptı. Eğer savaşta onları yakalarsan, ibret almaları için onlar ile onlara vereceğin ceza ile arkalarında bulunan kimseleri de dağıt. Ve imma tehafenne min kavmin hıyaneten fenbir ileyhim ala seva innallâhe la yuhibbul hâinin ve la yahsebennellezîne keferû إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله aynı şekilde bozduğunu kendilerine bildir. Çünkü Allah hainleri sevmez. İnkar edenler yakayı kurtaracaklarını mı sanıyorlar? Çünkü onlar bizi aciz bırakamazlar. Onlara, düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihat için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Onunla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz, Allah'ın bildiği düşman kimseleri korkutursunuz. Allah yolunda ne harcarsanız sizi eksiksiz olarak döner. Siz asla haksızlığa uğratılmazsınız. Bu ayette Allah Teala düşmana karşı kuvvet hazırlamamızı emretmektedir. Bu kuvvetten maksat, savaşta düşmana üstünlük sağlayacak her çeşit vasıtadır. Kara, hava, deniz kuvvetlerine ait bütün vasıta ve silahlar, kara ve demir yolları, ekonomik güç ve savaş tekniği gibi şeyler bu kuvvet mefhumuna dahildir. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et. Çünkü o eşitendir, bilendir. وَاِنْ يُرِيدُوا بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا Eğer sana hile yapmak isterlerse şunu bil ki Allah sana kafidir. O seni yardımıyla ve müminlerle destekleyendir. Ve Allah onların kalplerini birleştirmiştir. Sen yeryüzünde bulunan her şeyi verseydin yine de onların gönüllerini birleştiremezdin. Fakat Allah onların aralarını bulup kaynaştırdı. Çünkü O mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Medineli Evs ve Hazreç kabileleri arasında sonu gelmeyen müthiş bir düşmanlık vardı. Aralarında kanlı savaşlar olmuş ve her iki tarafında İleri gelenlerinden birçoğu ölmüştü. Uzun zaman birbirlerinden intikam almak için uğraştılar. Allah onları İslam ile şereflendirince intikam alma duygusunu da onlardan kaldırdı. Birleştiler, kucaklaştılar ve kaynaştılar. İşte yukarıdaki ayette bu ve benzeri kaynaşmalara işaret edilmektedir. Ey Peygamber! Sana ve sana uyan müminlere Allah yeter. Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer sizden sabırlı 20 kişi bulunursa, 200'e kafire galip gelirler. Eğer sizden 100 kişi olursa, kafir olanlardan 1000 kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir topluluktur. El-âne haffafallâhu ankum ve alime enne fîkum da'fâ fe iyyekum minkum mi'atun sâbiratun yâhlibû mi'ateyn ve in yekum minkum elfun yeğlibu elfeyn bi'iznillah vallahu ma'as-sabirin ma ka Vallahu yuridul ahire. Vallahu azizun hakim. Levla kitabun min Allahi sabaka lemessekum fima ahadtum azabun azim. Fekulu mimma ghanimtum halalan tayyiba vattakullah innallaha Şimdi Allah yükünüzü hafifletti. Sizde zayıflık olduğunu bildi. O halde sizden sabırlı 100 kişi bulunursa onlardan 200 kişiye galip gelir. Ve eğer sizden 1000 kişi olursa Allah'ın izniyle onlardan 2000 kişiye galip gelir. Allah sabredenlerle beraberdir. İlk zamanlarda Müslümanların sayısı azdı. Bir kişi 10 kişiye karşı savaşmak mecburiyetindeydi. Sayıları çoğalınca Allah Teala yüklerini hafifletti. Bir Müslümanın 2 kafire karşı savaşması emrolundu ve sabır gösterdikleri takdirde galibiyetin kendileri için olacağı ifade edildi. Bedir Savaşı'nda Müslümanlar 70 kafiri esir almışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu esirler hakkında ne gibi bir işlem yapacağına dair arkadaşları ile görüştü. Neticede fidye alınarak serbest bırakılmalarına karar verildi. Bunun üzerine aşağıdaki ayet nazil oldu. Yeryüzünde ağır basıncaya, küfrün beli kırılıncaya kadar hiçbir peygambere esirleri bulunması yaraşmaz. Siz geçici dünya malını istiyorsunuz. Halbuki Allah sizin için ahireti istiyor. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir. Savaşın hedefi zaferdir. Fidye karşılığı geri vermek maksadıyla düşman askerini esir almaya çalışmak zaferi olumsuz yönde etkileyecekse bununla meşgul olmamak gerekir. Allah tarafından önceden verilmiş bir hüküm olmasaydı aldığınız fidyeden ötürü size mutlaka büyük bir azap dokunurdu. Tefsircilere göre ayette geçen ve hüküm manasına gelen kitaptan maksat, içtihatta hata eden müçtehide azap edilmeyeceği hükmüdür. Artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve temiz olarak yiyin ve Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah bağışlayan, merhamet edendir. Ya eyyuhan nebiyyü kul limen fî eydikum minel esrâ iyalemillâhu fî kulûbikum hayrâ İyâlemillâhu fî kulûbikum hayran yu'tikum hayran mimmâ ukhize minkum ve yeğfir lekum vallâhu gafûrun rahîm. Ve in yurîdû قد خان الله من Vallahu alimun hakim. İnnellezine amenu ve haceru ve cahadu bi emvalihim ve enfusihim fi sebilillah. Vellezine amenu ve nasaru والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير Ey peygamber, elinizdeki esirlere de ki, eğer Allah kalbinizde hayır olduğunu bilirse, sizden alınandan fidyeden daha hayırlısını size verir ve sizi bağışlar. Çünkü Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Rivayete göre bu ayet, Hazreti Peygamber'in amcası olup, Bedir Savaşı'ndan sonra müşrik esirler arasında bulunan Abbas hakkında inmiştir. Hazreti Peygamber Abbas'a hem kendisi hem de iki kardeşinin çocukları olan Akif ve Nevfel için fidye teklif etmiş. Abbas ise fakir olduğunu söylemiş ve ömrüm boyunca Kureyş'e el açıp dileneyim mi demişti. Hazreti Peygamber Bedir Savaşı'na katılırken Ümmü Fazıl'a emanet ettiğin altınlara ne demeli deyince Abbas, Hazreti Peygamber'in bunu bilmesine hayret etmiş ve Resulullah'ın peygamberliğini tasdik etmişti. Eğer sana hainlik etmek isterlerse üzülme. Çünkü daha önce Allah'a da hainlik etmişlerdi de Allah onlara karşı sana imkan ve kudret vermişti. Allah bilendir, hikmet sahibidir. İman edip de hicret edenler, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihat edenler ve muhacirleri barındırıp yardım edenler var ya, İşte onların bir kısmı diğer bir kısmının dostlarıdır. İman edip de hicret etmeyenlere gelince, onlar hicret edinceye kadar size onların mirasından hiçbir pay yoktur. Eğer onlar din hususunda sizden yardım isterlerse, sizinle aralarında sözleşme bulunan bir kavim aleyhine olmaksızın o Müslümanlara yardım etmek üzerine borçtur. Allah yapacaklarınızı hakkıyla görmektedir. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى Bu ayete göre muhacirler ve ensar, akraba olmadıkları halde birbirlerine varis olurlardı. Daha sonra sadece akraba olanların birbirlerine varis olabileceğine dair 75. ayet inince, bazı tefsircilere göre bu ayetin hükmü kaldırılmış oldu. Kafir olanlar da birbirlerinin yardımcılarıdır. Eğer siz onu Allah'ın emirlerini yerine getirmezseniz, yeryüzünde bir fitne, büyük bir fesat olur. İman edip de Allah yolunda hicret ve cihat edenler, muhacirleri barındıran ve yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Onlar için mağfiret ve bol rızık vardır. Sonradan iman eden ve hicret edip de sizinle beraber cihat edenler de sizdendir. Allah'ın kitabına göre yakın akrabalar birbirlerine varis olmaya daha uygundur. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir. Dolayısıyla kimin kime varis olacağını o daha iyi bilir. Bu ayet inince nesep yolu ile akraba olmayanlar birbirlerine varis olamadılar.